zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 października, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dowódca obrony Wybrzeża spoczął na polskiej ziemi. W Gdyni zakończyły się uroczystości ponownego pochówku admirała Onruga. Funkcjonariusze części służb protestują w Warszawie. Mówią, że ich postulaty nie zostały spełnione mimo rozmów z rządem. Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla kilku województw. Trumny z prochami admirała Józefa Onruga i jego małżonki Zofii zostały złożone w kwaterze pamięci na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. Szczątki dowódcy Marynarki Wojennej, a w trakcie kampanii wrześniowej dowódcy obrony Wybrzeża sprowadzono z Francji. O uroczystościach z Gdyni Witold Banach. Uroczystość na cmentarzu Marynarki Wojennej rozpoczęło przekazanie rodziny Józefa Onruga pośmiertnej nominacji na stopień admirała floty. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślał, że pogrzeb admirała to niezwykle symboliczna chwila. Kładziemy jeden z ostatnich kamieni na fundamencie prawdziwej wolnej Polski, na której będzie można teraz dalej budować jej wielki gmach. Nie na jakichś spróchniałych brewionach, lecz na wielkich kamieniach naszej historii ostatniego stulecia. Stulecia od odzyskania przez Polskę niepodległości. Jakże to także symboliczne, że pan admirał właśnie w tym roku wraca tutaj, do jego Gdyni, nad jego wybrzeże. Po wystąpieniu prezydenta trumny z prochami Józefa Onruga i jego żony zostały złożone w kwaterze pamięci obok towarzyszy broni admirała, komandorów Mieszkowskiego, Staniewicza i Przybyszewskiego, zamordowanych w latach 50. przez komunistów. Uroczystość zakończył salut żałobny z pokładu ORP Błyskawica. Oddano 17 wystrzałów armatnich, a ze śmigłowca Marynarki Wojennej do wód Zatoki Puckiej zrzucono biało-czerwony wieniec. Witold Banach, dziękuję. Kilkanaście tysięcy policjantów, pograniczników i strażaków protestuje w Warszawie. Chcą m.in. wyższych pensji. Żądania związków zawodowych służb mundurowych nie zostały spełnione mimo rozmów z rządem, tłumaczy Rafał Jankowski z Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów. Zmiana ustawy emerytalnej i zmiana ustawy o tzw. L4, ale też i podwyżki. My już w żadne zapowiedzi nie wierzymy. My zakończymy nasz protest, jeżeli podpiszemy wspólnie z ministrem nasze postulaty. Musimy podpisać porozumienie. Porozumienie z ministrem Brudzińskim zakończy protest. Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński mówił rano w Polskim Radiu, że porozumienie z funkcjonariuszami służb mundurowych było gotowe w czerwcu. Decyzja o dzisiejszym proteście zapadła po wstępnym porozumieniu resortu ze związkowcami. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. IMGW wydało ostrzeżenie dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. Dla północnej części województwa zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Od dziś od 16 do jutra do 9 rano przewiduje się wiatr o prędkości od 35 do 50 km na godzinę, a w nocy w porywach do 110 km. Dla pozostałych województw wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Tu wiatr ma być słabszy, w porywach do 90 km na godzinę. 12 października o 20.30 odbędzie się debata wyborcza wszystkich 14 kandydatów na prezydenta Warszawy. Tak ustaliły sztaby wyborcze. Kandydaci będą dyskutować w siedzibie TVP. Jednak współorganizatorem na równych zasadach mają być również Polsat i TVN. Debata odbędzie się bez udziału publiczności. W stolicy odsłonięto tablicę upamiętniającą generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Żołnierz Armii Krajowej, powstaniec, jeden z inicjatorów budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Halina Jędrzejew, pseudonim Sławka, prosiłaby pamiętać o generale. Chciałabym, żebyście Państwo wszyscy zapamiętali go takim, jaki był przez całe swoje życie. Był dla nas kimś niezwykłym, kimś, komu wierzyliśmy bardzo, komu ufaliśmy. Związek Powstańców Warszawskich chce zbudować pomnik generała. Zamierza go odsłonić w pierwszą rocznicę jego śmierci. Antyterrorystyczna operacja na północy Francji była wymierzona w szyickie stowarzyszenie. Aresztowano 4 osoby. Podczas rewizji znaleziono m.in. broń. Operacja miała miejsce na obrzeżach Dunkierki. To tam mieści się kwatera organizacji pod nazwą Ośrodek Zahra we Francji. Przeszukano także domy zamieszkane przez przywódców organizacji, którą podejrzewa się wspieranie dżihadu i propagowanie jego ideologii. Wczoraj ministrowie spraw wewnętrznych Gérard Collomb i ekonomii Bruno Le Maire podjęli decyzję o zamrożeniu na pół roku kont należących do tej organizacji, jak i kont czterech osób będących jej przywódcami. Działający od 2005 roku ośrodek Zahra we Francji, który skupia kilka tysięcy sympatyków, znany jest ze swoich antysjonistycznych publikacji. Otwarcie wspiera Hamas i Hezbollah. Według policji organizacja funkcjonuje nie tylko dzięki finansowaniu przez wywiad irański, ale także prowadząc własną działalność handlową. Do niej należy bowiem część sklepów na przedmieściach Dunkierki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z rozpogodzeniami, tak będzie do wieczora. Miejscami opady deszczu, a w górach także śniegu. Od 11 do 14 stopni. Wieczorem i w nocy oraz jutro pochmurno i deszczowo. I przypominamy, na zachodzie, w górach i w centrum będzie mocno wiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z narzędziami Niteo Tools z Biedronki każdy remont i naprawa pójdą gładko. Teraz szlifierka kątowa 1200 W z aż 6-metrowym przewodem. Tylko 89,90. A klucze ze stali chromowo-wanadowej z ruchomą głowicą, różne rodzaje. Jedynie 79,90 za zestaw. Oferta obowiązuje do 13 października lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Możesz wyszukany być, ale nie przeciągaj strun. Nie słyszę, co miałczysz, a kto jest lepszy, wie każdy. Jesteś psiarzem czy kociarzem? Pokaż światu, po której jesteś stronie. Kupując Whiskas lub Pedigree możesz odebrać psie albo kocie prezenty. Skarpetki letnie, zimowe i kubki czekają w wybranych sklepach przy zakupie Whiskas lub Pedigree. Zasady promocji różnią się w zależności od sklepu. Lista sklepów i szczegóły na psyczykoty.pl. Szybszy ekspres do kawy do mojej kawiarni. Albo nowy laptop. Pilnie, bo stary zalałem kawą. A może ekspresowe szkolenie z najlepszym balistą? Biznes to szybkie decyzje. Ty jesteś firmą i ty decydujesz, na co przeznaczysz pieniądze od Idea Banku. Kredyt Sprint dla nowych klientów z oprocentowaniem 0% i prowizją 4,99 na kwotę do 30 tysięcy złotych. Idea Bank. Jesteśmy firmą, która pomaga innym firmom. Kredyt Sprint to promocyjna oferta kredytu obrotowego w rachunku. Oprocentowanie 0% pod warunkiem realizacji wymaganych obrotów. Więcej na ideabank.pl. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Masło polskie ekstra marki Mlekowita 4,99 za 200 gramów, a schab wieprzowy marki Rzeźnik 40% taniej. 8,99 za kilogram. Lidl. Więcej na radość z życia. Mega, mega, niech żyje nam. Co ty dobrze się czujesz? Najlepiej, Barbara, zobacz! W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład pralka Whirlpool 1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux 15 kompletów naczyń klasa A++ taniej o 400 zł. Czerwona gazetka dla oszczędnych od poniedziałku w Kauflandzie. I tyle produktów w niskich cenach. Każde mięso mielone na stoisku samoobsługowym tylko 3,95. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. To właśnie jest tytuł tej audycji. A kto ją przygotował? Hanika Zachowicz, Iwanka Kunewa, Anna Gacek. I najsumienniej Wojciech Mann. Oczywiście. Rozpoczynamy jak zwykle od przypomnienia kontaktu. 71335. Pod ten numer mogą Państwo do nas wysyłać SMS-y. No i oczywiście działają nasze skrzynki mailowe. man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl. No i żadnych niespodzianek nie będzie, gdyż nagroda nie dojechała wyjątkowo dzisiaj, ale mogą Państwo wziąć udział w konkursie i odgadnąć temat dzisiejszej audycji. Pierwsza piosenka jak zwykle jest podpowiedzią. Mnie się wydaje, że bardzo łatwa. Łatwa dlatego, że ja podsunąłem ten temat, ja wybrałem pierwszą piosenkę i od razu odgadłem. Właśnie od razu wiedziałem, jaki jest temat, więc chyba łatwizna. Pomyślałam, że kiedyś, kiedy skończą się nam już pomysły na audycję i pomyślimy, że być może Państwo nie mają już czego odgadnąć, będzie można odgadnąć, co było nagrodą, która nigdy nie dojechała. To słowo nie powinno paść. ponieważ nagroda dojedzie i będzie wysłana temu, kto wygra. Kiedyś. Jak się oprę, to i za tydzień. A teraz zgadujemy. No troszkę państwo mnie zawiedli, bo takie odpowiedzi przyszły jeden do jednego. Czy o żniwach? O zwierzętach. Czy, no tak, no bo bizon to w końcu zwierzę. Co prawda, wydaje mi się, że to nie jest zwierzę rdzennie polskie, ale jednak kombajn bizon jest rdzennie polski. Ale to nie były udane odpowiedzi, nietrafione, choć jak wspomniałem na początku, wydawało mi się to dość łatwe do rozszyfrowania. Ale pojawiają się też odpowiedzi, czy dzisiaj środki lokomocji. Jest na przykład, czy będzie to audycja o pojazdach roboczych. No. I tu jesteśmy już bardzo blisko. No oczywiście, kombajn bizon jest urządzeniem samobieżnym. Zresztą niemal każdy kierowca w Polsce z pewnością był niezadowolony, kiedy to zjawisko blokowało mu całą szerokość drogi, a porusza się niezbyt spiesznie. No więc dziś tematem są pojazdy, proszę państwa. Czyli nawet gdyby nagroda przyjechała, to dzisiaj pozostałaby w naszych rękach. A ta, która przyjedzie za tydzień, z pewnością do kogoś dotrze. Pojazdy, Aniu. Pojazdy. No, czekam na twoją propozycję. Ode mnie pierwszy będzie skuter. Brawo, bo nie takie proste myślenie, że musi być samochód. Nie musi być samochód. Chociaż samochód też się pojawi, bo to, o czym będzie w piosence o samochodzie, byłoby trudniejsze do wykonania na skuterze. To, o czym na samochodzie, trudniejsze na skuterze. I może tutaj się zatrzymajmy i zagrajmy. Wspaniały utwór. Ja wiem, o czym ty myślisz, tak. Ale przy pewnej dozie tak. sprawności fizycznej na skuterze też można. Dla chcącego. Zespół Ścianka. Ścianka zaśpiewała o skuterze. Państwo jeszcze z rozpędu przysyłają odpowiedzi, że wykopki. Wiadomo już, że to nieprawidłowe odpowiedzi. A ja mam teraz dla ciebie pytanie, Aniu. Tak. Co to jest za pojazd, który jest większy od skutera, mniejszy od samochodu, jest również jednośladem? Co to jest za większy od... No jakiś motor? Motocykl? No, gdybym miał nagrodę, to bym ci wręczył. Jesteś niesamowitą. Bystra i błyskotliwa, wiem. Tak, ale przerażające jest to, że oczywiście była to odpowiedź, która przyszła mi do głowy od razu i pomyślałam, to na pewno nie jest to i na pewno się ośmieszę. Nie, wygrałaś prawie nagrodę. Że nie ma prawie nagrody. Nagrodę my mamy, tylko gdzieś nam... No, ale ona jest dla słuchaczy, nie dla ciebie. Ale ja słucham tej audycji bardzo uważnie. No to dla ciebie będzie w nagrodę ta piosenka. Oczywiście o motocyklu i oczywiście jedna z moich ukochanych od lat. Nawet jeśli ją przypadkiem kiedyś nadałem, to wcale się nie wstydzę, że ponownie znalazła się w tonacji. Otrzymaliśmy taki niejednoznaczny w swojej wymowie list od pani Agnieszki, która pisze tak. Jestem rozczarowana tematem audycji, bo miałam nadzieję, że będzie o Złotej Polskiej Jesieni lub Babim Lecie i tak dalej, ale muzyka mi się podoba. No więc tak pół na pół temat panią Agnieszkę rozczarował. Ale nie tylko panią Agnieszkę, też dostałam zasmucenie od słuchacza, że zapomnieliśmy o tym, że studenci wracają i też nie... No ale czy my jesteśmy... No jesteśmy, jak się okazuje. Obecni, wszechmocni. No zrobiliśmy sobie o pojazdach, a tu się okazuje, że powinniśmy robić o dożynkach, nie, tych wykopkach, studentach i jeszcze o Złotej Jesieni. Na pewno jest jakaś piosenka, która łączy w sobie te trzy wątki. No ta przed chwilą łączyła. Silver Machine, grupa Hawkwind, jadę sobie motocyklem, patrzę na te pola z wykopkami, patrzę na studentów, którzy pędzą na uczelnię, na tym motocyklu jadę. O czym jeszcze miało być? Nie, ja zawiesiłam się na tym... Jest motocykl. Nie wiedziałam. Motocykl. Tak, ja wiem, ale... I on jest na każdą okazję. Mm-hmm. Studenci, wykopki... Dożynki. Dożynki i pojazdy. Mało? Mm-hmm. Nie. Właściwie kolejny utwór i kolejny pojazd też może służyć do... takich celów, jak i do wielu innych, myślę. Chociaż ja właściwie nie wiem, do a czego... A ciągle o tamtych celach mówisz? Nie, to nie o tamtych celach. O, nie. A. Nie, nie, nie. Do tamtych celów no to ile się... można o tamtych? Nie, o tamtych dopiero będzie. Teraz o... Nie wiem o czym. Tak trzeba powiedzieć. A, to wracamy do normy, tak. Wracamy do normy. Utwór jest zatytułowany The World's First Ever Monster Truck Front Flip. From? Co? Front Flip. A. Czyli nie jest to piosenka o tym, o czym sugerowałby tytuł i właściwie do końca nie wiem, o czym ona jest, ale to jest cecha wielu fantastycznych zresztą tekstów zespołu Arctic Monkeys i to będzie jeden z nich. Najważniejsze, że wszystko się zgadza, jeśli chodzi o pojazd. Tak? Powiedzmy, natomiast bardzo taki niepokój poczułem, czy ten fantastyczny tekst opatrzony jest fantastyczną muzyką. Tak, acz subtelną, co nieco niepokoi. Szykuje się mnie. Coś takiego, zdaje się. Subtelnego, tego się trzymajmy. Delikatnego. The world's first day. w audycji o pojazdach Ania się właściwie wywiązała, bo w tytule był pojazd. Tak. Jeszcze raz przypomnij mi, jaki? Pojazd, tak? To jest ten monster truck, tak? Czyli dobrze, takie to przedziwne, nieładne coś. Mam nadzieję, że nie słucha nas nikt, kto jest właścicielem takiego. To o przepraszam. O to mi właśnie chodziło. Skoro ty wymieniłaś te dwa słowa, monster truck, i nadałaś to, jak powiedziałaś, delikatną piosenkę. Czyli to będzie moja wina, cokolwiek teraz twoja się wina? Zdarzy. Oczywiście. Oczywiście. To zawsze to jest ja moja wina. W ślad za moją współautorką w tej audycji sięgam po prostu po zespół Monster Truck. Ha, ha, ha. Bardzo duża ciężarówka zaśpiewała o huraganie. Pojazd bardzo szybki. Tak, i to oczywiście przeze mnie. Ale ja cieszę się, że był taki szybki utwór i taki dynamiczny, wybrany przez Wojciecha Mana, gdyż to zainspirowało mnie do tego, by nieco namieszać w dynamice tej audycji, i to jest świetna wymówka, by teraz był utwór delikatny, subtelny. Przecież ty wyłącznie prawie tak je przyznasz. Wcale nie. I on jest bardzo delikatny. Ale bardzo co masz z pojazdami, powiedz? Ma to, że to jest właśnie piosenka o tym, co można robić w samochodzie. W samochodzie. W samochodzie na temat. Sufjan Stevens. To był taki delikatny. To Sufjan Stevens, on zawsze jest taki delikatny. Tutaj Moses Sumney jeszcze razem z nim. Make out in my car. No dobrze, no. Tylko jak on taki delikatny, to w tym samochodzie właśnie do niczego nie dochodzi. No niekoniecznie, no może to jest, może pierwsze kroki na przykład, aha, początki, nieśmiałe. No nieśmiałość bierze. Na przykład. Może tak. Mówiłaś o wydarzeniu, które może nastąpić w samochodzie, bo w ogóle w pojazdach człowiek nie tylko patrzy przez okno, ale myśli, bo skoro musi się z miejsca przetransportować do miejsca. Ja rozpoznaję te sztuczki. Teraz będzie piosenka nie na temat, prawda? Będzie absolutnie na temat. Tylko chciałem powiedzieć o tym czasie, który się spędza w pojeździe, który można spożytkować, nie tylko myśląc od razu o tym, co ten twój Sufjan, tylko o takiej miłości bardziej platonicznej nawet. Mm-hmm. Można myśleć. I dlatego wyciągnąłem zupełnie przypadkowo starą polską, polską to za dużo powiedziane, bo ona muzycznie to nie jest polska, ale polski tekst ma, starą polską piosenkę o uczuciu, które artysta wyraża jadąc pociągiem. No chyba nie powiesz, że pociąg to nie jest pojazd. Nie powiem, szczególnie, że zaraz też będziemy jechać moim pociągiem. To na razie pojedziemy moim pociągiem. Ludwiko, jutro rano wsiadasz z ojcem do pociągu pośpiesznego o 10:03. O 10:19 będzie stacja Dychawica, a o 10:30 stacja Kły. Potem pociąg staje w Mrugach, w Budzankowie, Makowicy, po kajdanach, w Cygankowie, Luba ma. O 12:04 stacja Pip, ci diabli wzięli, potem Kudły, potem Hopsztyn, wreszcie ja. A Ludwiko, miłością płonę dziką, oczarował mnie twój wdzięk i uroda, że cię w rękach nie mam swych, jaka szkoda. A jedyna tyś anioł, nie dziewczyna. Wcielenie wszystkich ludzkich snów, Ludwik, no tyś mój cud. Powrotnej drodze będą najpierw Hopsztyn, potem Kudły, potem Pipcin, diabli wzięli itd. Cygankowo pod kajdany, mój aniele ukochany, budzankowo Makowice, dziewczę me. Mrugi, Kłyty, Chawice, wreszcie ujrzysz swą stolicę, punktualnie o 20:02. Potem lekką zjedz kolację, wspomnij sobie wszystkie stacje, przy każdej ukochana wspomnij mnie. Miłością płonę dziką, oczarował mnie twój wdzięk i uroda, że cię w rękach nie mam swych, jaka szkoda. A jedyna tyś wielka jak Ukraina, wcielenie wszystkich ludzkich cnót. Ja to zrobiłem na głos? To jeszcze raz. A Ludwiko, miłością płonę dziką, podczarował mnie twój wdzięk i uroda, że cię w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Jedyna tyś giętka jak plastelina, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwik, no tyś mój cud. Teraz wy i... No dobra, jeszcze raz to zaśpiewam. I... 1, 2, 3 i... Miłością płonę dziką, oczarował mnie twój wdzięk i uroda, że cię w rękach nie mam swych, jaka szkoda. Ach, jedyna i... Tyś anioł, nie dziewczyna, wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwik, no tyś mój cud. Wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwik, no tyś mój cud. Wcielenie wszystkich ludzkich cnót, Ludwik, no tyś mój cud. Dodam, że autorem słów był niezły tekściarz Julian Tubin. To był to niezły tekst, to trzeba też powiedzieć. Teraz tekstu nie będzie, ale będzie wszystko na temat, w dalszym ciągu. No, wytłumacz to. Mhm. Teraz będzie melodia słynna i z przeszłości, sprzed wielu lat, zainspirowana wydarzeniem z 1936 roku, jeśli dobrze pamiętam. Melodia powstała 3 lata później. A ta linia metra funkcjonuje w Nowym Jorku do dziś, bo teraz będzie słynny A-Train Duke Ellingtona. Ale poszła ambitnie, no. Thank you. Tutaj rozmawiamy poza anteną o nowojorskim metrze. A tymczasem na antenie... Właśnie, to co najważniejsze, tak. Pociąg A, czyli A. No dobrze, przyznam się, że tu wykonałem malutki manewr, malutki piruet. Oczywiście nie odszedłem od tematu, ale w związku z tym, że bardzo lubię tę piosenkę, to pomyślałem, że dopasujemy ją do tematu. Bo skoro tytuł utworu brzmi Thankful of Blues, czyli mam pełen zbiornik, pełen bak bluesa, no to wiadomo, że ten bak to nie jest od kosiarki, ludzie przecież, tylko samochodu albo motocykla. Tak? No czekam na potwierdzenie, że tak dobrze to dopasowałem. No, jeszcze nie jest to sytuacja, kiedy uczeń przerósł mistrza, ale można przyjąć, że... To cię teraz dobije. Równie dobrze może to być Thankful of Blues, czyli czołg pełen oczywiście, bluesa. To przecież wiem, no przecież to jest elementarna sztuczka. No, czyli właśnie nie odszedłem ani na mikron od naszego tematu. To nawet może być smutny czołg, gdybyśmy się upadli. Tak, oczywiście. I oto właśnie muzyczny dowód. Tank full of blues. I'm out at the break of dawn. You know I got my guitar in the back and a set of new strings on. I've got a woman who really wants me. I got another who wants me gone. I got some cash in my pocket. I'm back on the road again. Man, I got me a pack of cigarettes. I should hit Memphis by 10. I got nothing but miles to put between now and back then. Go like this. Down inside, I drain the cold. keeps me gone. I got miles ahead, people, and a tank full of blues to go on. A full tank of blues, Jack. I got a full tank of blues. Yeah, I don't want to be abused. I don't mind being used. No i czas się niestety pożegnać piosenką. Piosenką, ja zainspirowana tym nowojorskim metrem, pozwolę sobie jeszcze pozostać w metrze, ale tym razem przeniesiemy się do londyńskiego, bo to chyba tam najsłynniej brzmi to ich Mind the Gap. Jeszcze odrobina historii, wprowadzone w 1969 roku, żeby uważać na pojazdy. Na pojazdy trzeba uważać. Oczywiście, szczególnie jak się nie jest uważnym. O właśnie. Please give up his face to someone worthy. Of course we are not worthy to rest our bones. Ignore the human race at your peril. Although magazine values are around. Right.